بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تصوم توحيد kuanzia pale tulipoishilia. Qala ibn Kathir rahimahullah ta'ala, amesema ibn Kathir rahimahullah ta'ala, al-khaliq li hadhihi al-ashiya'i huwa al-mustahiq lil-ibada. Al-khaliq li hadhihi al-ashiya', muumba wa vitu hivi vile ambavyo tumevitaja tuliposoma aya ya 21 aya 22 katika suratul Baqara, al-arda was-samaa alladhi anzala minas samaa'i maa'a ath-thamarat, aliye viumba hivi huwa al-mustahiq lil-ibada, ndiye anastahiki kuabudiwa. Tulishilia hapo. Kisha akasema Sheikh rahimahullah ta'ala, wa anwa'u al-ibadati allati amara Allah biha mithlu al-islam wal-iman wal-ihsan. Na aina za ibada allati amara Allah biha, ambazo Allah tabaraka wa ta'ala ameziamrisha, mithlu al-islam, mfano uislam, wal-iman na iman, wal-ihsani na ihsan. Hizi ni miongoni mwa aina za ibada: al-islam, wal-iman, wal-ihsan. Na hizi tatu wanaziita ulama maratibu din, maratibu ad-din, maratibu dini thalatha, daraja za dini yetu ya Kiislam ziko tatu. Katika Uislam, kwenye dini yetu hii, kuna daraja tatu. Kuna daraja la wale wanaoitwa al-muslimun, na kuna daraja la wale wanaoitwa al-mu'minun, na kuna daraja la wale wanaoitwa al-muhsinun. Kila muhsin katika muhsinun, kwenye daraja la mwisho, kila muhsin ni mu'min, kadhalika ni muslim. Daraja la pili ambalo la kutoka mwisho na la pili kutoka mwanzo ni daraja la al-mu'minun, kila mu'min ni muslim, kila mu'min ni muslim. Daraja la mwisho kutoka mwisho, au daraja la mwanzo kuanzia mwanzo, Waislam, si kila muslim ni mu'min, wala si kila muslim ni muhsin. Si kila muslim ni mu'min, na si kila muslim ni muhsin. Narudia, Uislam au dini yetu ina ngazi na daraja tatu. Kuna daraja linaitwa al-islam, kuna daraja linaitwa al-iman, kuna daraja linaitwa al-ihsan. Daraja la kwanza la al-Islam ni pana sana. Leta taswira ya daraja hilo la al-Islam kuwa ni sawa na zizi. Yaani weka katika taswira yako al-Islam ni zizi. Hilo zizi ni kubwa sana, kiasi kwamba katika sisi hilo wanaingia muslimun wote, wanaingia mu'minun wote, wanaingia muhsinuna wote. Kisha daraja la pili, leta taswira ya zizi. Lakini zizi hilo halina ukubwa wa zizi la kwanza, kwa sababu zizi la kwanza waliingia Waislamu, waliingia waumini, waliingia muhsinun. Zizi la pili wataingia watu wa aina mbili tu, waumini wakamilifu wa imani na waumini wapungufu wa imani. Zizi la kwanza tumesema wanaingia watu aina ngapi? Na tatu. Ya kwanza Waislamu, ya pili waumini, wa tatu muhsinun wa hisani muhsinun. Katika zizi la kwanza tulisoma waliingia watu watatu, katika hao ni wanafiki. Katika hao pia ni wanafiki, wanaingia kwenye zizi la kwanza. Wanaingia wanafiki katika zizi la kwanza. Zizi la pili wameingia waumini wakamilifu wa imani, wameingia waumini wapungufu wa imani. Zizi la pili hawakuingia wanafiki. Wanafiki tumewaacha kwenye zizi la kwanza. Tumeliona vizuri? Kwa hiyo zizi la pili ni dogo ukililinganisha na zizi la kwanza. Dhahiri ndio pale tunasema kila mu'min ni muislamu. Kwa hiyo hapa tukisema umeingia waumini wakamilifu wa imani, waumini wapungufu wa imani, wote ni waislamu, kwa kuwa kila mu'min ni muislamu. Zizi la kwanza ni zizi la al-Islam, wameingia waumini wapungufu wa imani, waumini wakamilifu wa imani, wameingia wanafiki. Wanafiki pia nao huwa ni waislamu, kwa kuwa wanafanyiwa yale ya Uislamu. Akifa anaoshwa, anaswaliwa, anakwenda kuzikwa, anahukumiwa kwa dhahiri yake. Zizi la kwanza la al-Islam wameingia wanafiki, waumini wakamilifu wa imani, waumini wapungufu wa imani. Zizi la pili la al-Iman wameingia waumini wakamilifu wa imani na waumini wapungufu wa imani. Wanafiki tumewaacha kwenye zizi la kwanza, ambalo ndio kubwa kuliko zizi la pili. Zizi la mwisho la al-Ihsan, zizi hili wameingia peke yao waumini wakamilifu wa imani. Waumini wakamilifu wa imani, ama waumini wapungufu wa imani, tumewaacha kwenye zizi la pili. Ndipo pale tunasema kila muhsin ni mu'min, lakini si kila mu'min muhsin. Dhahiri ndio haya mambo matatu ambayo ulama wanayaita maratibuddin. Maratibuddin thalathatun, daraja za dini ziko tatu. Kwenye dini kuna madaraja matatu, ya Waislamu, ya waumini na ya waihsani. Na Sheikh hapa ametaja aina za hizi ibada kama alivyosema, wa anwa'u al-ibada allati amara Allahu biha, na aina za ibada ambazo Allah ameziamrisha, baada ya huko nyuma kutaja Sheikh na kubainisha kwamba kilichokuwa wajibu juu yetu ni sisi kumwabudu Allah peke yake pasina kumshirikisha yeye na kitu chochote. Kisha akataja zile ibada ambazo sisi tunatakiwa tuzielekeze kwa Allah tabarak wa taala. Akasema mithlu al-Islam, mfano wake hizo ibada ni Uislamu. Uislamu ukitajwa peke yake huingia mambo yote ya dini mpaka mambo ya kiimani. Kadhalika neno imani ikitajwa hubeba yale yake ya kiimani katika mambo ya kuamini na kuitakidi katika mioyo. Kadhalika likitajwa neno imani pia linaingiza mambo ya al-Islam. maneno mawili yakitajwa kwa pamoja kila moja linakuwa na maana yake. Al-Islam wal iman likitajwa kwa pamoja, basi Uislamu na maana yake na al-imani na maana yake. Lakini ukikuta kwamba limetajwa neno al-Islam peke yake, basi limechukua yale yake na pia limechukua neno hilo yale ya imani yameingia kwenye al-Islam. Tumeelewana vizuri? Neno fakiri na neno maskini ni maneno mawili. Neno fakiri likitajwa peke yake limebeba pia maana ya maskini. Neno maskini likitajwa peke yake limebeba pia maana ya fakiri. Lakini likitajwa fakiri na maskini kwa pamoja vitu viwili, basi fakiri linakuwa na maana yake na maskini anakuwa na maana yake. Tumeelewana vizuri? Na mengineyo mengi ambayo kwamba albir wa taqwa, neno albir wa taqwa na mfano wa masala kama haya. Kwa hiyo al-Islam ikitajwa peke yake hukusudiwa yale mambo ya dhahiri ya dini, kuswali, kufunga, kuhiji, katika yale mambo ambayo kwamba ni nguzo za Uislamu. Likitajwa peke yake pia limebeba mambo ya kiimani. Likitajwa al-Islam wa al-iman, basi imani huwa mambo ya kuamini moyoni na kuitakidi, kama vile kumwamini Allah na malaika wake na vitabu vyake. Sawa. Na vikitajwa kwa pamoja, basi kila moja linakuwa limebeba maana yake. Hapa Sheikh ameyataja kwa pamoja al-Islam wal iman wal ihsan, likiwa kila moja limebeba nini? Limebeba ile maana inayolihusu neno hilo. Na haya matatu ambayo Sheikh ametolea mfano, mithlu al-Islam wal iman wal ihsan, kaanza na haya matatu kwanza. Kama tulivyosema, haya matatu ambayo ameyataja Sheikh rahimahullahu ta'ala ndio dini kwa ukamilifu wake, kama ilivyokuja hadithi ndefu aliyoitaja al-Imam Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Wardi al-Qushayri an-Naysaburi kwenye sahihi yake sahihi Muslim, hadithi ya sahaba Abu Hafs Amir al-Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Hadithi ni ndefu. Umar anasimulia, tulipokuwa tumekaa siku moja mbele ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, idh tala'a alayna rajulun ghafla idh nasema al-fujaiya idh al-fujaiya idh tala'a alayna ghafla, akachomoza kwetu sisi rajulun munakkar, bwana mmoja asiyefahamika. Huyo bwana mmoja asiyefahamika, shadidu bayadhu thiyab, amevaa nguo nyeupe sana, shadidu sawadi shar, ana nywele nyeusi mno, nywele zake nyeusi, mavazi yake meupe. La yura alayhi atharu safar, hakuna juu yake alama ya safari, hana alama ya safari. Neno hili lazidi kustaajabisha. Amevaa mavazi meupe, hayana doa, hayajachafuka, nywele zake nyeusi zimebaki katika asili yake, hazina vumbi. Wakati huo huo tukimwona katika mazingira haya, basi watakiwa useme kwamba wamfahamu, maanake ni mtu hapa hapa huyu, kaoga nyumbani kwake, kavaa nguo nzuri, basi katupiga hatua mbili tatu kaingia msikitini. Lakini hatumjui. Sasa kama hatumjui, atakuwa ni mgeni. Kama ni mgeni, hana alama ya safari, hana vumbi, sababu zama zile alama ya safari vumbi limekujaa kwenye kope, vumbi limekujaa katika nguo, timtimu nywele. Kwa kavaa mavazi meupe sana, na ndio mavazi ambayo kwamba yanapendeza kwa Muislamu, kilemba cheupe, kanzu nyeupe, Paka baadhi ya ulama siku zote sisi tulivyokuwa tukiwaona mavazi yao ni mavazi meupe mwanzo mwisho. Hana kanzu nyingine zaidi ya nyeupe tu. Ndio mavazi yanayopendeza mbele ya Allah tabaraka taala. Faeni mavazi yenu meupe, Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam. Wakafinu fiha mautakum, wakafinini katika hayo mavazi meupe wafu wenu. Almuhim, amekuja huyu bwana ameshangaza kama anavyosema Umar, hatumfahamu na kavaa mavazi ya mtu wa mji aliyetoka kwake akaja msikitini, hatumfahamu, atakuwa ni msafiri huyu, lakini kama ni msafiri la yura alayhi atharu safar, haonekani kwamba ana alama za safari. Wala yaarifuhu minna ahad, na hakuna yeyote miongoni mwetu anayemfahamu, hatumjui, rajulun gharib. Hata jalasa ila nabii sallallahu alayhi wasallam, akaja akaishilia kukaa kumwelekea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, akayegemeza magoti yake mawili sambamba na magoti yake mawili. Unafahamiana vizuri, amekaa mkao wa wanafunzi, ila magoti yake yale akayagotanisha na magoti ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, goti kwa goti. Kazidi kumshangaa sisi, huyu nani huyu, mbona amemzoea Mtume namna hii? Kisha wawadaa kaffaihi ala fakhidhaihi, akaweka mikono yake miwili kwa maana viganja, ala fakhidhaihi, juu ya mapaja yake mawili. Kuna riwaya mbili hapa, wako waliosema akaweka mikono yake juu ya mapaja yake, yani mikono yake mwenyewe Jibril juu ya mapaja yake mwenyewe Jibril, na huo ni mkao wa adabu kabisa katika mikao ya wanafunzi. Hakuna mkao wenye adabu kama huu, huu ndo nambari 1 huu mkao. Na iko riwaya kwamba aliweka viganja vyake viwili juu ya mapaja ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hili pia nalo wakalitolea maelezo ulama kwamba ameyafanya haya azidi kuonesha watu kwamba yeye hajui mambo, hajui hata zile adabu za kukaa kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kamshika Mtume kwenye mapaja, yani huyu bedui atoka wapi huyu? Qala, akasema ya Muhammad, ewe Muhammad. Hapa na akazidi kuwashangaza tena. Anamwita kwa jina lake, yaani pamoja na yote aliyoyafanya yale, na bado anamwita kwa jina lake, anamkata kauli ya Muhammad, ewe Muhammad. Katika jambo hili amelikataza Allah subhanahu wa ta'ala, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da, msijalie vile mnavyomwita Mtume sallallahu alayhi wa sallama kaduai baadhikum baadha, kama vile mnavyoitana nyinyi kwa nyinyi. Msijalie ule wito wenu kumuita rasul kama vile mnavyoitana nyinyi kwa nyinyi. Aya 63 ya suratul Nur, Allah anasema msijalie vile mnavyomuita Mtume sallallahu alaihi wasallam kaduai baadhikum baadha, kama mnavyoitana nyinyi kwa nyinyi. Wewe unaweza kumuita mwenzako eh, Abdallah, we nani, Musa, Mtume haiti hivyo, we Muhammad, sio adabu. Na wala Allah hakumuita mtume wake, hakuna mtume ambaye kwamba akamuita kwa unabii wala kwa wasifu wake wa risala isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakumuita kwa jina lake isipokuwa alipokuwa anamtolea habari, basi. Lakini kumwita hivi, la, hakuwahi kumwita Allah kwenye Qur'an mtume ya Muhammadu, hakuna hiyo aya. Fungua Qur'ani yote hii, angalia, hutopata hiyo aya kwamba Allah akamwita rasul kwa kumkatisha jina lake ya Muhammad. Kasema ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik, ewe mtume fikisha yale uliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wako. Fikishi. Wa illa mtafal, na kama hutofanya hivyo, fama ballaghta risalatahu, utakuwa hujaifikisha risala yake aliyokutuma. Fikisha. Allah anamwambia Rasul alayhi salatu wasalam afikishe yale aliyomtuma nayo. Aya katika suratul Maida. Aya nyingine, ya ayuhan nabii, ewe nabii, kamwita kwa wasifu wa an-nubuwa. Ile ya kwanza kamwita kwa wasifu wa ar-risala, ya ayuhar rasul. Ya pili kamwita kwa wasifu wake wa an-nubuwa, unabii, ya ayuhan nabiyu, ewe nabii, lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak, kwa nini unaharamisha yale ambayo Mola wako amekuhalalishia? Tabtaghi mardata azwajik, wataka kupata radhi za wake zako. Wallahu ghafurur rahim. Hakuna sehemu kama ta ya Muhammad, lakini mitume wengine akawaita kwa majina yao, ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, ewe Ibrahim, umesadikisha ndoto. Ya Musa, innani ana Allahu al-azizu al-hakim, ewe Musa, mimi ndiye Allah mwenye izza, mimi ndiye Allah mwenye hekima, mwenye kuyaweka mambo mahala pake. Ya Daudu, ewe Daud, i'malu ala Dauda shukra, ala Dauda. Wako waliosema al ni watu wa mtu, na baada ya wakati al inakuwa ni yule mtu mwenyewe pia anaitwa al. I'malu ala Dauda shukra, tukisema kwa kauli ya al ni mtu mwenyewe, maana yake i'malu ala Dauda shukra, ewe Daudi, fanya ya shukurani. كذلك يا يحيى خذ الكتاب بقوة, ايوه يحيى pokea maandiko yetu haya kwa nguvu. يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه, ايوه ادم ishi wewe na mkeo peponi. يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك, ايوه نوح shuka nenda na jahazi hilo. Ya Nuh, tunafahamiana vizuri, hakuna sehemu utakuta ya Muhammad. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakataza masahaba, mmoja katika masahaba alikuwa anamwita mwenzake, ya Abul Qasim, ya Abul Qasim. Mtume akaelekea ama sowewe ya Rasulullah, akamwambia itaneni jina kama langu, lakini msipeani kunia yangu Abul Qasim. Kwa hiyo ilifaa kuitana wao kwa wao Muhammad, lakini haifai kumwita Muhammad mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Almuhim, wanataja hilo ulamaa kwamba ni katika yale ambayo kwamba yanaonesha fadhila ya mtume wetu Muhammad alayhi salatu wasallam, mpaka Allah mwenyewe hajamwita ya Muhammad kwa sharaf aliyokuwa nayo. Lakini baba yetu Adam, Ibrahim, Nuh, ya Isa, idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, fala alikusema atakaposema Allah siku ya kiyama, ewe Isa mwana wa Maryam, a anta qulta linnas ittakhidhuni wa ummi ilaaini min dunillah, wewe ndio uliwaambia watu wakufanya wewe na mama yako kuwa ni waungu wawili badala ya Allah, ukataka uabudiwe na wewe na mama yako, umefanya hivyo? Ya Isa ibn Maryam. Kwa hiyo katika wale mitume wanne ukimtoa Muhammad alayhi salatu wasalam, mitume wanne katika ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, wote wameitwa kwa majina yao ndani ya Qur'an, lakini Muhammad ibn Abdullah ambaye ndiye watano wao katika ulul azmi, katika wale mitume watano ulul azmi, hakuitwa kwa jina lake na Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo Jibril akamwita ya Muhammadu, ewe Muhammad. Wakazidi kushangaa masahaba, ana mtu kwa jina lake. Akhbirni anil islam, hebu ni habarishe kuhusiana na Uislamu. Mahali shahidi hapo, hii ndio mahali shahidi. Akhbirni an al-Islam, hebu ni habarishe kuhusiana na Uislamu, yani nini Uislamu? Tumesema Uislamu ukitajwa pamoja na al-iman, Uislamu una maana yake kando, al-iman ina maana yake kando. Ni habarishe juu ya Uislamu. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Uislamu ni kukiri kwa moyo na wewe kubaini kwa ulimi ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah. Wa tuqima as-sala, na usimamishe sala. Kusimamisha sala ni jambo la kwenye moyo au ni jambo la kimatendo la dhahiri? Kuswali ni tendo la moyoni, kwamba waswali kwenye moyo, warukuu kwenye moyo, waitadili kwenye moyo, tahiyatu kwenye moyo, au ni jambo la dhahiri? Jambo la dhahiri, watu wanakuona. Kwa hiyo Uislamu hapa una maana yale matendo ya nje ya dhahiri, hapa kwenye hii hadithi. Kwa kuwa Mtume akasema watuqima sala, na usimamishe sala, bila shaka kusimamisha sala tutakuona unaqimu, utakuona unaleta takbiratul ihram, unainua mikono, unahirimia, unaweka mikono yako juu ya kifua chako, tukuona wasoma al-Fatiha na tunakusikia, tunakuona umerukuu, inama, mikono kwenye magoti. Haya ni mambo dhahir. Wa tuqima as-sala, na usimamisha sala. Wa tu'ti az-zaka, na utoe zaka. Watasuma Ramadhan, na ufunge mwezi wa Ramadhan. وتحج البيت نوحيج كتف الكعبة بيت كمان الكعبة المشرفة إن استطعت إليه سبيلا وكوا أنوز وكفك هكو أوز وكمالي شكوانزا لكن كذلك أوز وكشريعة سي أوز وكفك هكو بل حتى أوز وكشريعة تقولنا معنا كوانبا أنا أوز أنت وكوا أنا مالي وكفك مكة تينا سوق فيك مرموجة أنا إذا كفك مركوم lakini akawa hana uwezo wa kufika kule kisheria na kihali. Vipi? Mathalan mwanamke hana mahari, hana mahram, ana pesa, ana pesa kama njugu, lakini hana mahram, haruhusiwi kwenda. Mimi nina pesa, unaye mahram? Asina mahram, basi haruhusiwi kwenda haji, na wala Allah hatakwenda kukuadhibu siku ya kiyama. Wewe ulikuwa na maji pesa mpaka yanamwagika, alafu haijatokea hata siku moja katika umri wako umekwenda haji, kwa kuwa hana mahram. Kwa ili apate mahram aende, hana baba, mfano baba yake kafa, mahram wake. Hana kaka, kaka yake kafa au hakuzaliwa na kaka, hana mahram. Hana mjomba, mjomba ni mahram wake. Hana basi aolewe, tafute mtu amuoe aende na mume wake, ndio mahram aliyebakia. Kala akasema ile bwana kumwambia Mtume alayhi salatu wasalam, swadaqta, umesema kweli. Kala anasema ajibani Umar radhiallahu anhu, faajibna lahu, tukazidi kumstaajabu sisi yule bwana. Yasaluhu, anamuuliza, waisaddiquhu, kisha anamsadikisha. Nani kwani huyu? Yasaluhu, anamuuliza, na bila shaka aniuliza hajui au lizae hajui, lakini waisaddiqu, anamsadikisha. Kwani ni nani huyo? Anauliza, si hajui. Sasa mbona amemsadikisha? Ina maana alikuwa anajua ni nani huyo. Wakazidi kumshangaa. Qala, akaendelea kumhoji, fa akhbirni anil iman, hebu ni habarishe kuhusiana na iman. Nini imani Muhammad? Akamtajia nguzo sita kwenye Uislamu, akamtajia nguzo tano za Uislamu. Kwenye imani akamtajia nguzo sita za imani. Al-imanu, akamwambia, an tu'mina billah, ni wewe umwamini Allah, wa malaikatihi, na malaika wake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na mitume wake, wal yawmil akhir, na uamini siku ya mwisho. Kisha sema wa tu'mina bil qadar. Hapa pia ulama wanapatulia maelezo. Akamwambia an tu'mina billah, maana yake umwamini nani? Allah. Wa malaikatihi, na malaika wake, wa kutubihi, na vitabu vyake, wa rusulihi, na mitume wake. Kwenye qadari hakusema wal qadari, kasema wa tu'mina bil qadari, kairudia watu'mina ile ya kwanza ambayo asingeileta, bado pia ingefahamika kwamba hapa kwenye kadari atakiwa amini, lakini akairudia watu'mina bil kadari, na uamini kadari, kwa sababu wako watu watakuja kuipinga kadari katika nguzo sita za imani. Ndiyo maana akairudia hii. Wako watu wanakataa kadari, wanasema la kadara wal amr unuf, hakuna kadar na mambo Allah hayajui mpaka yatokee. Watu hao walikuja zama za mwisho mwisho wa masahaba. Kwa hiyo kwa msisitizo wake huu akarudia watumina bilqadar, msisitizo washiria kwamba wako watu watakuja huko, watakuja kupinga kadari za Allah tabaraka wa taala, khairihi wa sharri. Qala, akasema sadaqta, umepatia. Nasema kweli. Qala fa khabirni an al-ihsan, hebu ni khabarishe juu ya ihsan. Ni nini ihsan? Akamwambia al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu, ihsani ni wewe kumwabudu Allah kama kwamba unamuona, kana kwamba unamuona Allah, na Allah haonekani. Lakini kayasema haya alayhi salatu wasalam kuleta ile taswira ya hali ya mfanyaji ibada anapoitenda ile ibada mbele ya hadhira ya mwenyewe anayemwona. Wanasema walillahi almathalu al-a'la, na Allah ana sifa zilizokuwa juu. Lakini mfano wa kibinadamu, mimi ni fundi mjenzi, najenga majumba ya watu, chimba misingi, nafanya kadha, najenga hivi. Nikijenga hii nyumba ambayo nimeshakula pesa yake, kimeshapatana na mwenyewe, kipindi mwenyewe yuko amesimama anaiangalia, ujenzi wangu utakuwa sawa na anapokuwa haipo? Unakuwa sawa? Hawi sawa, hawi sawa. Waweza kawa ni ule ule, lakini ile kuonesha hali ya kujali kwamba mimi napenda kazi, nathamini kazi, nafanya kwa ufanisi wa hali ya juu, basi hata muda wa chai ambao nimejiwekea naweza nikaupitisha, uko nenye chai saa nne kamili, basi nikanionyesha kwamba mimi si mtu wa chai chai sana, niko kikazi zaidi. Kwa nini? Mwenyewe yupo anaona. Kwa hiyo ufanyaji wangu wa kazi mbele ya hadhira ya mwenye kazi si sawa na ufanyaji wangu wa kazi yanapokuwa mwenye kazi hayupo. Kwa hiyo wewe kadhalika kwenye jambo la ibada, litekeleza jambo la ibada kana kwamba wamuona Allah, huyu hapa mwenyewe, pepo yake hii, moto wake huu, na haonekani. Kwa hiyo akasema fa illa mtakun tarahu, kama humuoni, endelea na hali ile ile kama ambavyo ungekuwa unamuona. Kwa nini? Fa innahu yaraka, kwani yeye anakuona. Kwa hiyo kama ambavyo kwamba wewe ulifanya ili, kwa sababu mwenyewe yupo anakuona na wewe unamuona na anakuona, basi endelea na hali ile ile, wewe humuoni lakini yeye anakuona. Tumefahamiana vizuri? Hii ndio al-ihsan. Kwa wako ambao kwamba wanatekeleza ibada zao kwa sura hii ya mwisho, hawa ndio waliofika kwenye kilele, hawa ndio wanaitwa muhsinun, akiswali kana kwamba yuko na Allah anamuona, na akisoma Qur'ani, akifanya kadha, akifanya kadha, Allah huyu hapa jamani. Kwa hiyo anajibidiisha katika ile ibada, kuiendea katika kaifia na namna na kadha, mpaka mwisho wa hii hadithi. Mwisho nimekata baadhi ya maneno, akaondoka yule bwana, bado hawajamjua yule ni nani. Wakakaa siku tatu, kwenye riwaya anasema siku tatu, Mtume akakutana na Umar ibn Khattab, akamwambia Umar, atadri man isail, Umar unamjua ni nani yule muulizaji? Yaani yule muulizaji wa juzi yule, wamjua nani yule? Akasema Allah wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ni wajuzi zaidi. Akasema fa innahu Jibril, yule ni Jibril, amekuja kwa umbile la mwanadamu. Innahu Jibril, yule ni Jibril, ataakum, amekujieni, yuallimukum dinakum, ili akufunzeni dini yenu. Kwa yale mambo matatu mtume akayaita ni dini, al-islam wal-iman wal-ihsan. Yule ni Jibril, amekujieni akufunze dini yenu. Kwa hiyo dini yote ameidhibiti katika yale mambo matatu aliyoyataja Jibril, الإسلام والإيمان والإحسان. تفهمين بزوري نهاية توكي من بيوت يو إسلام كتك هاي متاتو هاي توكي ويوني كويلي كما المتاتو ديو مدارج يدين. تفهمين بزوري mambo ya kuoa, mambo ya nini, mambo ya kadha, yako humo, yako humo. Wallahu ta'ala a'lam.